tegenkomen. Belooft het dus een lastige avond te worden voor de Spanjaarden. Want ze staan achter tegen Kroatië. 1-0 door een eigen doelpunt van doelman Unai Simon. Dankjewel, Nico. Van Kroatië-Spanje is de kleine stap naar ons eigen verdriet. Nadat Oranje gisteravond kansloos werd uitgeschakeld door Tsjechië op het Europees kampioenschap, is de vraag nu, kan Frank de Boer blijven als bondscoach? Hij zei er zelf dit over. Nou, daar hoef ik nu nog niet antwoord op te geven. Daar gaan we gewoon rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelofelijke kater, net als alle spelers en alle fans. Ja, ik ga erover praten met AD-verslaggever Sjoerd Mossou, oud-voetballer Kiki Moussampa en met sportpsycholoog Yannick Balk. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Sjoerd, jij bent teruggevlogen uit Boedapest. Hoe was de sfeer onder de fans op de terugvlucht? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Er was meer berusting dan dat iedereen in zak en as zat. Ik vond dat eigenlijk wel opvallend, ook eigenlijk vrij kort na de wedstrijd al. In het stadion was er een grote teleurstelling. Maar in de uren daarna had iedereen toch zoiets van, ja, god, we hebben er weinig van gebakken. We moeten het maar accepteren. Ja, het is niet anders. Op jullie website, ard.nl, is een poll gehouden. Ik geloof inmiddels bijna 100.000 lezers. 90% daarvan wil dat Frank de Boer vertrekt. Snap je dat sentiment? Ja, dat sentiment is er altijd als je uitgeschakeld wordt. Ik moet eerlijk zeggen, dat is prima dat ze zo'n poll online zetten. Maar dat is natuurlijk niet heel verrassend. Stel je dan voor dat we in de achtste finale waren uitgeschakeld door Tsjechië, de nummer 40 van de wereldranglijst, en dat 90% had gezegd, Frank de Boer moet blijven. Dat was een stuk vreemder geweest, toch? Ja. Volgende vraag, ben je het eens met het sentiment? Nou, ik heb wel grote twijfels of die houdbaar is, ja. Of ik het eens ben. Ik ga niet bepleiten dat iemand ontslagen moet worden. Is dat een soort principe van jou? Ja, dat probeer ik nooit te doen. Maar okay. Ik probeer wel te kijken wat logisch is. En dan is het denk ik wel logisch om afscheid te nemen. Ja, en waarom? Waarom kan die beter gaan? Nou, ten eerste, we spelen 1 september tegen Noorwegen uit in Oslo. En ik heb de periode met Danny Blind meegemaakt. Toen was er ook een heel negatief sentiment in het land en bij de pers rondom de bondscoach. En daar kom je heel erg moeilijk overheen. Als we straks die wedstrijd in Noorwegen met 1-1 gelijk spelen of we verliezen hem, dan ontstaat er rondom Frank de Boer, en dat sluimerde eigenlijk al maanden, eigenlijk sinds zijn aanstelling al, dan sluimert een enorme sfeer van negativisme. Ja. En dat is heel lastig in het voetbal om dat de baas te worden. Even uitleggen, die wedstrijd tegen Noorwegen is van belang, omdat dat de kwalificatie voor het wereldkampioenschap alweer is, hè? Ja, en daarin hebben we natuurlijk over Turkije verloren, hè, met 4-2, vrij kansloos. Dus we staan al een stukje achterop, 1 punt om precies te zijn. Ja. En dat is echt, ja, dat is wel zorgwekkend. En als je dan vervolgens weer in een soort negativiteit belandt, dan vrees ik dat je daar nooit meer uitkomt. Jij zegt als even los van de inhoud van het voetbal. Hè? Ja, dat komt zo nog wel even. Maar jij zegt als je een relatief rustige periode hebt waarin je kan werken aan een team, dan zou je kunnen zeggen, we gaan het nog eens uitproberen. Maar nu er meteen zo'n belangrijke wedstrijd voor de deur staat, kan je het risico eigenlijk niet nemen. Ik denk dat heel, heel erg moeilijk wordt, ja. Ja, Kiki Moussampa, wat denk jij? Dat zou heel goed kunnen, wat net gezegd is. Maar of dat het beste is, is nog maar de vraag. Ik vind dat Frank een bepaalde manier van spelen heeft, een filosofie heeft. En als voetballer en trainer zijnde weet ik dat je daar gewoon wat tijd voor nodig hebt om dat te implementeren in een groep. En je moet gewoon door een bepaalde ontwikkelingsproces gaan daarin. Want het is nieuw voor alle spelers. Ja. Het is nieuw voor alle supporters en voor heel Nederland. Hè. Het is een beetje onbekend in onze DNA. Dus logisch dat er een beetje weerstand bij is. Dan heb je het over maar, het zogeheten 5-3-2 systeem. 5 verdedigers, 3 middenvelders, 2 aanvallers. Ja. En logisch dat er weerstand is. Maar aan de andere kant, we moeten ook begrijpen, het gaat niet zozeer om het systeem. Het gaat meer om de principes binnen het systeem. Kijk, we zijn een land wat aanvallend wil voetballen. We staan een land wat op de helft van de tegenpartij druk wil zetten. Nou, ja. Dat kan je ook doen in een 5-3-2. Maar dan voetbal je nog steeds vanuit dezelfde principes. Dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, jij zegt dit systeem is weliswaar nieuw. Het is misschien lastig om te spelen. Je kan het best op z'n Holland spelen. En er is gewoon even tijd voor nodig. Ja, ja. Had ik hier nog goed staan? Ja? Sjoerd, ja, wat denk jij als je dat hoort? Nou ja, ik snap zijn gedachten wel, maar dat geldt wel voor een clubtrainer. Die heeft daar de tijd voor. En een bondscoach moet eigenlijk heel pragmatisch kunnen werken. Die moet eigenlijk heel snel in een paar dagen tijd zorgen dat zijn elftal staat, om het zo maar te noemen. Ja. En daar heb je eigenlijk gewoon simpelweg de tijd niet voor. Dat was natuurlijk ook een van de problemen voor dit EK. De aanloop was veel korter dan normaal, de voorbereidingstijd. En dat heb je denk ik teruggezien. En als je 5-3-2 gaat spelen, hè, dat is toch een systeem dat een beetje afwijkt van hoe we zijn opgeleid. Dan, ja. Dan doe je dat om resultaten te halen. Hij probeerde wat meer zekerheid in te bouwen. Ja, dan is de consequentie wel dat je resultaat moet halen. Het is wel een groot eindtoernooi. Je hebt niet veel tijd. Als het dan niet werkt, dan is het jammer, maar helaas, dan is het mislukt. Ja, en dan is het ook zo snel even voorbij. Sander Schimmelpenning, als ik goed begrepen, als ik goed geïnformeerd ben, was jij gisteren in het stadion? Ja, dat klopt. Hoe is het met jouw teleurstelling? Nou ja, het valt wel mee. Ik ben vooral heel brak, want we waren pas om 4 uur 's nachts terug. Maar het, ja, ik vond het een ontzettend slechte wedstrijd. Ja. En het gebrek aan persoonlijkheid bij Frank de Boer en de spelers vond ik ook erg terugkomen in de supporters. Volgens mij moeten we daar ook eens over spreken, want de oranje supporters... Maar dat ben jij dan? Ja, dat was ik. Ik was daar één van. Maar ik ben eigenlijk een Twente-supporter. Ik ga niet vaak naar het Nederlands elftal. En ik was echt geschokt door de beleving van de Nederlands elftal-supporter. Dat zijn allemaal soort van accountmanagers die daar op uitnodiging zitten. Er is totaal geen sfeer. Als Nederlands elftal achterkomt, gaan ze allemaal een beetje chikkeneurig op hun telefoon zitten staren. Ze ondersteunen die ploeg voor geen meter. Dus als we toch gaan doorselecteren, zou ik het vooral ook niet het laten publiek. Bij alleen Frank de Boer, maar ook bij het publiek. Ja. Sjoerd, mee eens? Jij was erbij? Was de sfeer inderdaad belabberd? Ik herken het heel erg. Dat is al jaren zo. Er hing ooit in Roemenië een heel groot spandoek richting de Nederlandse fans gericht. Clowns, geen voetbalfans, stond erop. Ja. Oké. Helemaal waar. Oké. Nou, dan wisselen we die in ieder geval. De vraag is hoeveel tijd we hebben om wonder te likken. Want het werd al gezegd, de kwalificatiewedstrijden voor het WK zijn al in september. Aan de lijn is ook sportspsycholoog Yannick Balk. Meneer Balk, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat gebeurt er als je nu wisselt van coach? Ja, dat is een interessante. Kijk, daar gaat ook een signaal natuurlijk vanuit. En de vraag is of ook een nieuwe coach tegen de tijd die je hebt gevonden, of die ook voldoende tijd heeft om voor september de boel eventueel op orde te krijgen. Of zou je kunnen zeggen, dit is weer een kans om te leren als groep sterker te worden, als staf sterker te worden. En we likken onze wonden en bereiden ons beter voor op de volgende fase die komt met dezelfde groep, eventueel met wat doorselecteren. Maar het belangrijkste is denk ik dat van deze deceptie, op het moment dat je daar toch nog iets uit kan halen qua reflectie, evaluatie, dat je dan hopelijk toch weer een stap kunt maken. Want zo lang is de boer natuurlijk ook nog niet bezig wat dat betreft. Nee, dat klopt helemaal niet zo lang. Jij zegt dat er zijn twee mogelijkheden. Of je probeert het nog weer iemand anders die dan weer met een soort schokeffect de boel in september op de rails moet hebben. Maar misschien is de kans wel groter dat je succes had als je met deze groep doorgaat. Die heeft geleerd en die kan misschien een stap zetten. Beluister ik je dan goed? Ja. Ja, dat klopt. Ja, en Sjoerd zegt terecht, hè, van, kan de boer dit op de korte termijn nog rechttrekken? Maar goed, een nieuwe coach vinden die zijn zienswijze en werkwijze kan implementeren en iedereen meekrijgt, dan ben je volgens mij net minstens zo lang bezig. Ja, dus de vraag is of het niet meer kwaad doet uiteindelijk. Ja. Oké, we gaan even naar Nico, want er wordt gevoetbald, Kroatië-Spanje, en er is gescoord. Nico Wantia. 8 minuten voor het einde van de eerste helft komt Spanje dan toch op gelijke hoogte. De druk wordt te groot voor Kroatië en die ploeg bezwijkt nu. In eerste instantie is nog wel de redding van Livakovic, de doelman van de Kroaten, op een inzet van Gaia. Dan is de rebound voor Sarabia en de vleugelaanvaller brengt Spanje op gelijke hoogte. En zo is die eigen treffer van de Spaanse doelman Unai Simon weer weggepoetst. Het is weer gelijk 1-1 bij Kroatië tegen Spanje. Ja, wij praten ondertussen over de coach van Nederland. Of die mag blijven nog na dit Europees kampioenschap. Doen we met Sjoerd Mossou en met Kiki Moussampa en met Yannick Balk. En Sjoerd, Yannick zegt, als je hem nu wegdoet, ja, dan zit je eigenlijk meteen weer in de situatie waar je in zat. Je kan beter nu doorgaan. Ja, ik snap die gedachte ook wel. Alleen voetbal is wat dat betreft heel ongrijpbaar. En rondom Frank de Boer, kijk, eigenlijk moet je teruggaan naar september 2020. Toen Koeman wegging naar Barcelona, is een bekend verhaal. Toen had de KNVB eigenlijk de tijd om een goede coach te zoeken. Wat mij toen, en dat hebben we gelukkig toen ook al benoemd, en ik sta daar eigenlijk nog steeds achter, wat ze volgens mij toen verkeerd hebben gedaan, is kiezen voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Ze waren er heel erg van overtuigd dat de huidige staf moest in stand blijven. En er werd lekker gewerkt onder Ronald Koeman. En dat moest een beetje op voortgeborduurd worden. Nou, Frank de Boer was beschikbaar, die wilde het graag, die eiste niet zo'n hoog salaris. Alles kon een beetje blijven zoals het was. En op basis daarvan is hij eigenlijk aangesteld. Toen hadden ze eigenlijk al moeten zeggen, in mijn ogen, de lat moet zo hoog mogelijk bij een bondscoach. We gaan 2 eindtoernooien kort achter elkaar krijgen, een EK en een WK. En dan heb je eigenlijk gewoon een trainer nodig die daar het maximale uitperst. En dan mag het best een beetje een gek zijn. Dan mag het ook een keer een hele kinky keuze uit het buitenland zijn. Maar we gaan voor het allerhoogste. Ja, en dat heb ik nooit begrepen, dat ze dat niet heel nadrukkelijk gedaan hebben. Ze zijn eigenlijk steeds... ze hebben eigenlijk een soort gulden middenweg gekozen met Frank de Boer. En daar lopen ze nu nog steeds tegenaan. Ja. Kiki Moussamba, herken je dat? Hadden ze toen nog een gewaagdere keuze moeten maken? Ja, dat is een optie. Maar kijk, als je kijkt naar de Nederlandse trainers die aan het werk zijn of aan het werk zijn geweest, dan zie je dat Nederland gewoon een land is wat hele goede trainers naar voren heeft gebracht. Ja, maar er was misschien niet een hele goede beschikbaar, behalve Louis van Gaal. En dat is niet eens geprobeerd. Waarom moet het per se een Nederlandse trainer zijn? Kan het geen buitenlander zijn? Nou ja, het kan wel een buitenlander zijn, maar we willen natuurlijk onze DNA behouden. Spelen hoe wij zijn opgeleid en de Hollandse school naar voren brengen. Want dat is wat ons op de wereldkaart heeft gezet. Maar dat heeft Frank de Boer juist niet gedaan, hoor ik veel mensen zeggen. Klopt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus dat is merkwaardig dan, dat je dan kiest voor een Nederlandse coach en die kiest dan voor buitenlands DNA. Dat is het enige waar je, denk ik, Frank kan verwijten. Je afvragen van, hè, was dat wel verstandig om dat te doen zo kort voor een EK? Hè? Stel je voor dat hij dat niet had gedaan en in EK toch een halve finale had gehaald, had hij veel meer credit gehad. Ja. En dan zou hij daarna wel zijn filosofie kunnen toepassen. Zou het veel meer geaccepteerd worden. Maar nu wordt de nadruk absoluut gelegd op de manier van spelen. Nou, vind jij dat hij eruit gehaald heeft wat erin zat of zat er echt wel meer in? Er zat veel meer in, denk ik. Maar ja, het is wel gekoppeld aan tijd. Hè? Kijk, een bondscoach, wat Sjoerd net ook zegt, die heeft niet zoveel tijd. Die komt een week bij elkaar en dan moet het na een week al staan. Een clubtrainer die is elke dag ermee bezig. Ja. Dus ja, was het verstandig om dat nu in te brengen? Ik denk persoonlijk van niet. Nee. Yannick Balk, jij zei van, het is heel lastig om weer opnieuw te beginnen. Wat vond jij van de mentale gesteldheid van het elftal gisteren? Hoe kijk je daarnaar? Daar was ik wel door gefascineerd, want daar zat weinig pit in. En er zijn natuurlijk al wat suggesties gedaan over dat ze vrij laat naar Budapest zijn afgereisd. In verband met de temperatuur bijvoorbeeld. Nou, daar zit denk ik iets in. Dus ook, ja, het was heet. En een dag van tevoren aankomen weten we ook uit onderzoek wel dat qua acclimatisering vrij laat is. Dus ik denk ook wat dat betreft in de voorbereiding... Sjoerd, dat zeg je? De pers was op vrijdag al. Ja, de elftal pas op zaterdag. Had best eerder gekund. Ja, hadden misschien de pers op moeten stellen. Maar nee, en dan zie je dat er wat een bepaalde. Ja, misschien lamlendigheid. Er zat niet de pit in die ze eerder hadden. Er is natuurlijk ook 6 dagen geen wedstrijd gehad. Dat is ook niet altijd ideaal. Soms wil je ook in een bepaalde flow blijven. Dat is ook mentaal wel lekker om elke keer dat ritme te hebben van je batterijen weer opladen en weer gaan. Maar wat ik wel interessant vind, we hebben nu elke keer over Frank de Boer. En dat is denk ik deels terecht. Er is ook een beetje traditie. Maar je kunt ook naar die spelers kijken. Want er werden dingen genoemd als focus en we waren niet scherp. En dat vind ik dan interessant, want we hebben het niet over... Ja, die spelers, die zijn ook deels verantwoordelijk voor hun mentale gesteldheid. Op de Radio 1-app wordt net gesuggereerd, waarom moeten de trainer ontslagen worden en waarom niet de spelers? Nou ja, je zou kunnen zeggen, waarom Matthijs de Ligt, die gaan we ook nooit meer opstellen. Dan zou je die lijn ook door moeten trekken. Dat is natuurlijk even gechargeerd. Maar van hem hoop je ook dat hij ervan leert en een betere speler wordt. En de volgende keer deze fouten niet maakt. Nou ja, laten we zeggen dat Frank Boer een aantal fouten heeft gemaakt. En hoop je dat hij daarvan leert. Maar je hoopt ook dat de hele groep hiervan leert. En ook spelers individueel. En dat is natuurlijk een beetje preken... voor mezelf, qua expertise, maar ook vanuit de psychologie. Ook als focus vind ik nog steeds fascinerend, of gebrek aan focus. Want daar kun je trainen en daar kun je mee aan de slag. En dat zou ook in een staf bijvoorbeeld kunnen meegenomen worden. Dat hoeft niet Frank de Boer's verantwoordelijkheid te zijn. Maar ook daarin kun je een team natuurlijk zowel... En toen viel de lijn weg. Maar dat is jammer, maar niet heel erg, want we hebben begrepen wat je zegt. Sjoerd, zou de focus veel breder moeten zijn dan alleen Frank de Boer? Ja, nee, tuurlijk. Kijk, het is natuurlijk helemaal waar dat de spelers het absoluut niet hebben laten zien tegen die Tsjechen. En met name de dragende spelers waar je veel meer van mag verwachten, gaven niet thuis. Memphis niet, Wijnaldum niet, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt niet. Nee, dat is zeker waar. Tegelijkertijd bewaakt een coach de ontwikkeling van een elftal. En mag je ook verwachten dat op het moment dat het er echt om gaat, dat hij het elftal dusdanig geprepareerd heeft dat ze in ieder geval het maximale eruit halen. Ja. Liefst nog een beetje boven zichzelf uitstijgen. Hij is eindverantwoordelijk. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Kiki, eens? Ja, eens, absoluut. Ja. Ja. Hij is de verantwoordelijke. Maar aan de andere kant, tijdens de wedstrijd zie je ook dat een hele andere wedstrijd wordt. Waarbij je eigenlijk het voetbal wat je wil spelen van achteruit onmogelijk wordt gemaakt. Hè? De Tsjechen die zetten goed druk. En op dat moment mis ik wel even het lezen van de wedstrijd. Dat men ja, je, maar je levert nu steeds kritiek op Frank de Boer. En je vindt wel dat hij mag blijven. Je bent best wel kritisch, maar toch mag hij door van jou. Ja, voor mij mag hij door, absoluut. Want kijk, de spelers hebben ook natuurlijk een aandeel. Wat ik wil zeggen is, er ontbreekt wel even iemand die even de wedstrijd kon lezen. Om te zien van, hey, nu kunnen we ons spel niet goed spelen. We moeten even wat anders gaan doen. Om misschien wat sneller die lange bal te spelen en sneller aan te sluiten. Nou, dat zijn dingen waarbij je verwacht dat een Daley Blind, een Wijnaldum vooral, die dat dan kan opnemen. Ja, en die hebben dat ook niet gedaan. Jongens daarin. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Oké, de supporters zijn ontslagen, de trainer is ontslagen en de spelers zijn ook ontslagen. We gaan gewoon helemaal overnieuw beginnen. Sjoerd Massou van het AD, Kiki Moussampa, oud-voetballer, en sportpsycholoog Yannick Balk. Alle drie heel hartelijk dank voor deze treurige analyse. Maar we zullen het er weer moeten doen. We gaan nog even terug naar Nico Wansia. Nico, Kroatië, Spanje. Slotfase van de eerste helft loopt. Het staat nog altijd 1-1. Spanje zoekt de aanval zoals ze eigenlijk de hele eerste helft deden. Maar het schot van Morata gaat over. En de gelijkmaker van Spanje was dus ook wel verdiend te noemen. Want zeker in de eerste 20 minuten was dat de ploeg die de aanval zocht. Die het initiatief nam. Kroatië deed helemaal niks. Maar toen was er die curieuze eigen goal van Spanje doelman Unai Simon. Die een terugspeelbal in eigen doel werkte. Spanje was even aangeslagen. Maar hij pakte zich aan het einde van de eerste helft. En kwam dus op gelijke hoogte van door een treffer van Sarabia. Ja, en het belooft dus nog een spannende tweede helft te worden. Halverwege staat het 1-1 bij Kroatië tegen Spanje. Het is tijd voor de dag van Diederik. Dit is de dag van Diederik. De positie van bondscoach Frank de Boer staat ter discussie na de roemloze uitschakeling op het EK van gisteravond. Ik ga erover praten met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Want de afgelopen anderhalf jaar was u natuurlijk de meest bekritiseerde persoon van Nederland. Sinds gisteravond ineens niet meer. Dat moet een raar gevoel zijn. Nou, het is natuurlijk een nieuwe situatie. Dat is absoluut even wennen om na al die maanden ineens niet meer gezien te worden als de slechtst functionerende, meest incapabele Nederlander. Dat is heel vreemd. Het voelt ook nog een beetje onwerkelijk allemaal. Ik heb echt gisteravond ook nog even bij mijn medewerkers gecheckt of die wissel van Malen misschien toch niet op een of andere manier mijn schuld was. Maar dat was niet zo. Nee, dit is echt iets wat helemaal mis is gegaan, maar waar ik toch niks mee te maken heb. Dat is heel vreemd, heel onwennig. Maar ik heb alle vertrouwen in dat ik binnen een week gewoon weer op één sta. En daar gaan we ook hard aan werken met z'n allen. Ja, helder. Hugo de Jonge over de positie van Frank de Boer. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. De erfenis wordt een prooi van de collectieve afpakcultuur, schreef demograaf Jan Latte vandaag in de Telegraaf. Hij vreest voor een hogere erfbelasting. Nu ook het wetenschappelijk bureau van de VVD pleit voor een hoger belastingtarief voor erfenissen. Columnist Sander Schimmelpenning noemde het artikel van Jan Latte vandaag ongekend populistisch. En beide mannen zijn te gast. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Meneer Latte, u verzet zich vandaag tegen een hogere erfbelasting. Waar bent u bang voor? Waar maakt u zich zorgen over? Nou, dat we in het land op een soort dwaalspoor terechtkomen. Dat we allerlei voordelen die kinderen misschien hebben omdat hun ouders dat meegeven, dat we die willen wegpoetsen. En dat we weer op een soort gelijkheidsobsessie worden we doorgestuurd. En we komen uiteindelijk terecht in een soort Oost-Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Want daar zagen we dat ook al. Hè. Daar had je datzelfde. Toen werden ook allerlei dingen belast die kinderen erfden van hun ouders. Ja. Bedrijven werden onteigend. Vervolgens gingen onbenullen die bedrijven besturen, de boerderijen en zo. En na 40 jaar kregen de kinderen de puinhopen terug. Dus het was een totaal mislukt experiment. Dat is één ding waar dus ik u ziet het communisme weer opdoemen. Noem het socialisme. Het is eigenlijk het dwaalspoor die erfenissen extra belasten. Ze worden al belast. Dat gaat die kant op. Hè. Dat is eigenlijk de duiding die ik zie. Ja. En het ontkent, en dat vind ik eigenlijk ook het erge, het ontkent het aspect van inzet, solidariteit van ouders naar kinderen. Hè. En dat is toch wel heel belangrijk van generatie op generatie. Eigenlijk, het liefst zouden sommige mensen alle erfenissen wegvagen, zodat niemand wat heeft en iedereen gelijk begint. Dat is eigenlijk ook het idee van de Great Reset. Hè. We hebben niks en we zijn gelukkig. Okay. Nou ja, dat lijkt mij een raar, raar toekomstbeeld. We hebben niks en we zijn gelukkig. Sander Schimmelpenning, jij noemde het pleidooi van Jan Latte populistisch. Wat was hier populistisch aan wat jou betreft? Ja, niet alleen populistisch, eigenlijk ook schandalig. Dat zit hem in een paar dingen. En het belangrijkste is de misleiding die meneer Latte heeft in zijn stuk. Hij heeft het over, terecht, over eigenlijk de bescheiden omvang van de gemiddelde erfenis in Nederland. Hij noemt zelf het getal van 25.000 euro als het bedrag dat eigenlijk meestal niet eens gehaald wordt door de gemiddelde erfenis in Nederland. Dus een gemiddelde erfenis is niet zo groot in Nederland. Ja. Wat hij niet vermeldt is dat de eerste 21.000 euro zijn vrijgesteld van de erfbelasting. Dus die krijg je sowieso. Dus die kleine erfenissen, die hoeven helemaal geen erfbelasting te betalen. Dat verzwijgt hij. Nou, dat is misleidend. Wat hij ook niet noemt, is dat wanneer de erfbelasting en sowieso kapitaalbelastingen omhoog gaan, dat de belasting op arbeid, op werk, omlaag kan. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt om wel te noemen. Maar dat is het motief. Wat jou betreft? Waarom meneer Latte dat weglaat? Nee, jij zegt dat als je die erfbelasting omhoog doet, dan kan je met dat geld wat dat oplevert, kan je de belasting op arbeid omlaag brengen. Precies, en dat is wat we allemaal willen, omdat we in Nederland in een situatie zitten, een vrij absurde situatie, waarin we de hoogste vermogensongelijkheid ter wereld hebben, volgens de Wereldbank, en we het minste werken van heel Europa. Dus wat is er in Nederland aan de hand? Werken loont niet. Nee. Nou, hoe kun je ervoor zorgen dat werken weer loont, en dat mensen, hele gewone mensen, weer sociale stijging kunnen doormaken, door arbeid minder te belasten en kapitaal zwaarder te belasten. En het erge van het stuk van meneer Latte is dat hij eigenlijk pretendeert aan de kant van het volk te staan door in te spelen op complottheorieën zoals de Great Reset en allerlei populaire misleiding te debiteren over het communisme, waar natuurlijk helemaal niemand voor pleit. En daarmee de mensen waarvoor hij het zegt op te nemen, probeert te misleiden. Dus wat meneer Latte doet is pleiten voor een kleine groep van economische elite. Hè, want die heeft als enige belang bij het afschaffen van de erfbelasting. Mm-hmm. En hij gaat tegen de belangen van de grote massa in. Want de grote massa heeft heel veel belang bij de erfbelasting, omdat die kansengelijkheid bevordert. En ik als liberaal vind kansengelijkheid cruciaal, want een liberaal wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Niet alleen omdat het eerlijker is. Hè, waarom zou je wieg moeten bepalen wat je kansen in het leven zijn? Maar ook omdat het een economische inefficiëntie is als er kansenongelijkheid is. Okay. Want kansenongelijkheid zorgt ervoor meneer dat er onbenut potentieel in de samenleving ontstaat. Meneer Latte. Ja, ik hoor heel veel woorden en heel veel beschuldigingen op de persoon, wat ik al ongemanierd vind, van misleiding en zo. Ik misleid helemaal niemand. Fatsoen, ik heb gewoon de cijfers op bereid. Mag ik even uitpraten? Ik heb gewoon de cijfers op bereidje gezet. Ik heb daarbij laten zien dat de meeste erfenissen van kinderen gaat om 31.000 euro. Ik heb ook gezegd, waar gaat het allemaal dus om? Moet je dit nu zo'n toestand overmaken? Want, en ik vind ook, meneer Schimmelpenning in zijn column zegt zelf, het is geluk dat die kinderen dat krijgen. En dat is niet eerlijk als je wat geluk hebt omdat je ouders iets nalaten. Ik heb in die column van mij gezegd van, vergeet niet het andere perspectief. Waarom? Wat doen kinderen voor ouders? Dat wordt totaal genegeerd. Dat ouders zich inzetten voor hun kinderen. Dat ze hun hele leven lang misschien sparen. Misschien hebben ze gewoon gewerkt en hebben ze geen dure auto gekocht. Maar dat geld als spaarpotje voor de studie bewaard. Zijn ze overleden en dan erf je iets. En dan wordt je ineens wordt een erfenis als schande neergezet. En ik heb helemaal niet gezegd. U zegt, meneer Latte, dit is niet meneer Latte, ik probeer een beetje kwaad van mensen die zeggen dat dat populistisch is. Ja. Die mensen die dat zeggen zijn populistisch. Nee, dat is genoteerd. Dat is genoteerd. U zegt iets wat niet klopt. Nou, u zegt ook dingen die niet kloppen. Ja, nou dan moet u zeggen wat. Ik ga nu vertellen wat u niet... Mag ik proberen de leiding te nemen, mannen? Want dan houden we een beetje regie. Ja, dat lijkt me beter dan die 15 minuten. Ja, meneer Latte zegt, het gaat om solidariteit tussen generaties, Sander. Hij zegt van, ja, je kan wel steeds over gelijkheid praten, maar dit is ook een vorm van een relatie tussen ouders en kinderen die je moet waarderen, wat iets moois in zich heeft. Dat is helemaal waar. En er is dan ook helemaal niemand in Nederland die pleit voor 100% erfbelasting. Waar ik voor pleit, is dat we inkomen... Nou, de VVD heeft... Nu mag Sander even uitpraten. Sander? Er is helemaal niemand die pleit voor 100% erfbelasting. Er is niemand die pleit voor communisme. Dus dat is allemaal kletskoek. Waar verstandige mensen binnen de VVD... En ik ook... Het gaat niet om kletskoek. Mag ik nu even mijn verhaal maken, meneer Sander mag zijn punten maken. Ja, maar dan moet je niet altijd beschuldigend praten. Dat is zo vervelend als je beschuldigingen naar je hoofd krijgt. Zo kan niemand een punt maken, meneer Latte. Waar verstandige mensen binnen de VVD en ik ook voor pleiten, is is om inkomen als inkomen te behandelen. Dat zijn dus onverstandige mensen. Maar u kan ook gewoon uw mond... Ja, we kunnen hem ook uitdraaien, die meneer Latte. Dat is ook heel onfatsoenlijk. Ja, dat is ook niet fatsoenlijk. Nee, ik wil heel graag dat jullie even... Ik wil heel graag even mijn punt afmaken. Sander heeft het woord. Ja. Inkomen is inkomen. Er is geen enkele reden om inkomen uit werk, waarvoor je je bed uitkomt, waarvoor je waarde toevoegt aan de economie, zwaarder te belasten dan geld dat komt aanwaaien door puur geluk. Want er is geen enkel ander woord voor. En dat gebeurt nu voor wel, de plek waarvoor je geboren wordt. Dat is 100% geluk. Dus als er iets zwaarder belast zou moeten worden, dan is het geluk en niet werk. Dan ga ik even met dat argument voor sociale stijging. Ja, dan ga ik met dat argument naar Jan Latte. Meneer Latte, het is veel beter om arbeid te belonen dan je wieg die op de goede plek staat. Nou, arbeid wordt belast. Vervolgens gaat het tussen het moment van werken in je leven en wat doe je met je geld? Ga je al je geld uitgeven aan leuke dingen? Of ga je misschien sparen over de studie van je kinderen? Ga je misschien sparen dat je denkt, na mijn dood heb ik mijn kinderen ook nog een beetje verzorgd? En wat ik al zei, het gaat om bedragen van enkele tienduizenden in doorsnee. Die dus niet worden belast. En mijn verhaal is dat ik bang ben dat als je hierop doorgaat, en dan kunt het wel hebben over miljoenenbedragen en zo, maar dat je die hele mentaliteit van je moet waarderen dat ouders zich inzetten voor kinderen, dat daar de klad in komt. En dat hebben we dus echt eerder gezien, en dan kan meneer wel zeggen dat dat populistisch is. In Oost-Europa is dat zo gegaan. De mensen die iets hadden opgebouwd, daar is dan... Nee, niemand pleit ervoor, maar ik ook niet. Maar ik zeg ook niet dat het gebeurt. Ik zeg alleen, we moeten oppassen, onbedoeld dat we op dat spoor terechtkomen. Ik zeg niet dat iemand daarvoor pleit. Die vervelende suggesties. Dat pleit ik helemaal. Mag ik nog één misverstand wegnemen. Het argument wat u gebruikt, wordt vaak gebruikt. Hè? De ouders hebben er toch hard voor gewerkt. Dat is ook een terecht argument. Ja, behalve dan dat het vaak niet klopt. De overgrote meerderheid van ons privévermogen in Nederland is niet afkomstig uit arbeid, maar is afkomstig uit, drie keer raden, erfenissen en vermogensstijging. Dus die ouders hebben het ook weer gekregen, zeg jij? Precies. Of die hebben het verdiend, niet door werk, maar gewoon omdat huizen enorm in waarde zijn gestegen. Dus meneer Latte, heel veel geld verband, vind ik een hele, het verband hele, tussen privévermogens en werk is maar heel klein. Het is maar een heel klein deel van ons vermogen. Reactie van meneer Latte. En dat is precies het mooie wat ik hoor. Kijk, wat heeft de overheid gedaan in de jaren 70? Die hebben gezorgd dat mensen een eigen huis konden kopen met een premie A-regeling of een premie B-regeling. Dat hebben die mensen gedaan, de babyboomers. Dan gaan er nu dood. Dan kreeg je subsidie van het Rijk, geloof ik. Die kregen subsidie van het Rijk. Dus wat ik dus vind is dat je eigenlijk moet kijken van, nou ja, als je nu mensen hebt die daardoor iets erven van hun ouders, en wat ik al zei, zijn niet, doorsnee niet zulke hoge bedragen, dan moet je niet die ouders bestraffen en die kinderen. Dan moet je zorgen als overheid dat je diegenen die dat niet hebben misschien weer wat steunt in de aankoop van het huis. Zodat we straks allemaal een huis hebben en dan erven we allemaal iets en is die ongelijkheid ook weg. Vind ik een veel betere tactiek dan het dwarsbomen van ouders die zo graag hun kinderen iets willen nalaten. Meneer Latte, u zegt, nogmaals, je moet geen geld ik heb afpakken. Het niet over miljarden. Meneer Latte, u zegt, je moet geen geld afpakken van de rijken, maar wel geld geven aan de mensen die het moeilijk hebben. Vertaal ik u dan goed? Nou ja, zo is het ook gegaan. Daardoor hebben nu veel babyboomers hun eigen huis. Sander, jouw vraag? Nogmaals, meneer Latte en ik zijn het gewoon eens over het feit dat kleine erfenissen niet belast hoeven te worden. Ja. En dat is al zo, want er is een vrijstelling. Dus meneer Latte moet ophouden met de hele tijd over kleine erfenissen te beginnen, want die worden niet belast. Waar het natuurlijk om gaat, zijn die enorme erfenissen die zorgen voor een onoverbrugbare voorsprong. En daar moet voor iets heel aan gebeuren, kinderen. Zeg jij. Dat leidt tot ongelijkheid in het onderwijs. De opkomst van privéonderwijs leidt tot ongelijkheid in de zorg. Rijke mensen worden ouder dan armen. En het leidt tot ongelijkheid op de huizenmarkt. Zonder jubelton kunnen de meeste jonge mensen geen huis meer kopen. Meneer Latte? Dus het is overal voor onze ogen gebeurd. Ja, dat is weer een overdreven presentatie van die jubelton. Even het argument van Sander. Het gaat alleen om de grote erfenissen die aan wil pakken. Nou ja, maar dan krijg je debat wat is groot. Ik vind eigenlijk dat je toch... Kijk, daar ga ik ook niet over wat de norm is. Maar het idee, wat nu gezegd wordt door anderen misschien, van we moeten de erfbelasting verhogen. Ik vind dat de erfbelasting al hoog genoeg is. Ja. En dat de drempel die Weet u hoe hoog die is? De vrije drempel is misschien ook. Als je 100.000 euro erft, hou je 92.000 over. 8%. Okay. Het is absurd laag. Goed, als je 100.000 euro verdient, hou je er 59.000 over. Okay. Daar hebben we het over. De tijd is op, heren. Dank voor dit gesprek. Er is vast nog veel meer over te zeggen. Gaan we nu niet doen. Hoogleraar demografie Jan Latte en journalist Sander Schimmelpenning. Dank ook onze andere gasten. Zometeen het vervolg van Kroatië-Spanje in Bureau Buitenland met Abdul Boezerda. Ook aandacht voor Amerika. Trump heeft een ultimatum gekregen van de openbare aanklagers in New York. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, met erin een rechtstreeks verslag van Frankrijk-Zwitserland. Heel graag, tot dan. NPO Radio 1.